Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Vale, família, salut i bona tarda a tothom. Sabeu que esteu escoltant la Ràdio Bronca, el 104.5 de l'FM, és una ràdio lliure de Barcelona. Vale. Mira, el meu molt baixo perquè em sembla que estic massa alt, no? Sí, estàs un palet. Ui, tu també? Un palet, sí. Bueno, vamos a ver, pues el posem més avall. Hola, bona nit. Espera, espera, enxala, que encara no tan... que esto de los micros no está todo tocado avui. Parlar, sisplau? Sí, sí, ara sí, ara ja estàs. Bueno, vale, pues sembla que ja ho tenim tot preparat. Com us hem explicat en infinitat d'ocasions, no som professionals ni volem ser-ho, de fet passem bastant d'aquesta opció. I a més, això és una ràdio lliure. El company que fa setmanes que no està aquí a los aparatos para que los vuelva a recordar. La emotividad del reencuentro. Pues bueno, pues tenia que ser així, a trancas y barrancas, un poco como un elefante en una cacharrería, ¿no? Bueno, pues re, que per qui no ho sàpiga, estem a punt de començar el programa Judici a la Justícia, efectivament, com tu bé deies, després d'unes quantes setmanes, algun mes, de fet, pues, d'ausència en les ondes, sobretot en aquest estudi, doncs avui amb mogollon de ganes, també moltes ganes de veure-us, també, i de compartir amb vosaltres l'estoneta, perquè, bueno, pues, ja ho hem explicat d'altres vegades, que la ràdio té, la ràdio lliure en concret, no? La ràdio com a canal de comunicació, la veritat és que té molta canxa, però les ràdios lliures, com que són un canal més nostre, i en aquest cas a la Ràdio Bronca, per què no dir-ho, pues com que també tenim molt clar quin és el nostre nord, vale, pues també ens expressem amb més llibertat, no? I amb més, bueno, pues no sé, amb més criteri propi, amb més coneixement de causa, bueno. Per qui no ho sàpiga, el programa Judici a la Justícia, que es fa tots els dimarts quinzenalment de 7 de la tarda a 9 del vespre, pues això dura dues hores, vale? Llavors estàvem parlant de que la setmana que ve farem programa en comptes de fer-lo quinzenal, pues, perquè s'apropen dates d'aquestes rares nadalenques, sí, i festives. Ens enganxen els dimarts, concretament ens enganxen les dues dates marcades, no, d'aquestes, no? Festes, i així que farem el proper dia 18, uh-huh, i ens n'anirem el dia 8 de gener. Això mateix, això és el que estàvem decidint ara sobre la marxa, així que atentes, les que esteu escoltant el programa ara, que sapigueu que la setmana que ve serà també en directe, i després fins al mes de gener del fotut 2013, bueno, fotut per venir, no se sap, doncs no tornarem a estar en directe amb vosaltres. Arribats aquí, pues, bueno, recordar-vos també que n'hi ha una pàgina web per contactar amb la Ràdio Bronca, que és rbronca@sindominio.net. No, perdó, rbronca.info és la pàgina web. L'altre, no, és el correu electrònic. L'altre és el radiobronca@sindominio.net. Vale, també hi ha un apartat de correus, que és el codi postal 25.102, perdó, a l'apartat de correus 25.102, codi postal 08080 de Barcelona. Aquest apartat de correus, que de vegades sembla com una cosa obsoleta en esta societat tan moderna i tan tecnificada i tal, i tan desenvolupada, doncs, bueno, és un dels nostres petits reductes de normalitat, no? Atemporal. Pues ja sabeu que a través d'aquest apartat de correus ens podeu fer arribar totes aquelles coses amb suport físic que us vingui de gust, ja sigui pues, fanzinillos, premsa escrita, poesia, música, arte de tota mena, no arte professional ni arte d'este que se compra, sinó de l'altre, arte libre, i també pues, adreçat especialment a aquelles persones que esteu privades de llibertat per la raó que sigui, entre cometes, vale? Doncs sabeu que si teniu necessitat de compartir coses, nosaltres us oferim aquesta opció de que contacteu amb nosaltres, que nosaltres d'aquesta manera donarem veu a les vostres inquietuds, denúncies o el que sigui, experiències, i a partir d'aquí doncs intentarem compartir una mica aquesta realitat que esteu vivint amb la nostra realitat que també estem vivint, perquè com bé diuen algunes, aquí no, hi ha, no la gent que estem al carrer estaríem al quarto grau penitenciari, no? També hi ha un telèfon que és el 933594900, i aquest telèfon el podeu utilitzar durant les dues hores de programa, vale? Per trucar-nos i participar en directe en el programa. Ja us ho hem dit d'altres vegades, aquí passem de filtros, això no és un mas mierda, això no és un mitjà de comunicació pretensiós ni manipulador ni res d'això. Nosaltres volem que ens digueu allò que penseu. Si en algun moment considerem que se us en va la flapa, doncs ja us ho farem saber, evidentment. Però d'entrada teniu aquí les línies obertes per expressar-vos, doncs, amb llibertat. Vale, a partir d'això, pues, tenim contacte del programa, que és el correu, que no me'n recordo, tio. judicialajusticia@yahoo.es. Molt bé, tio. Moltes gràcies. Pues, arribats aquí, salut, bona tarda a tots i totes les que ens esteu escoltant, i comencem el programa de Judici a la Justícia. Fem un temilla i la liamos, o la liamos a de carrerilla? Si vols, sí, tinc un aquí que he posat abans. Vinga, de... un temilla aquí miqueta... i ens sí. Posem d'acord amb com la liem. Cuidadito. Cuidadito. Un clàssico. Vale, doncs tornem a estar per aquí. Com us hem dit al principi del programa, i si us acabeu d'incorporar ara mateix a les zones lliures del 104.5 de la FM, és a dir, de Ràdio Bronca, esteu escoltant el programa Judici a la Justícia. Doncs us comentava, us proposava de llegir unes parts d'un llibre interessant perquè, bueno, pues, arrel del que estàvem xerrant quan ens hem trobat i tal, jo penso que és una bona manera d'introduir el programa. Per posar-vos en antecedents, és un tio que es diu Neil, que té a veure amb l'escola aquesta de Summerhill, que és més famosa que ell, perquè bueno, és un projecte d'escola lliure que va funcionar a primers del segle passat i bueno, a través del qual aquest tio, pues, després de molts anys de pràctica i tal i d'exercir, pues, sense cap mena d'ajuda a nivell governamental ni res, és a dir, tenint que costejar-s'ho tot a la seva butxaca i amb els esforços de les persones que creien en el seu projecte, doncs, bueno, al cap de molts anys el tio comença a plasmar les seves vivències i experiències, lo qual el diferència de molts cantamanyanes que en la teoria pensen que tenen mètodes superinfal·libles, els plasmen per escrit i després els volen dur a la pràctica, no? Com podríem, bueno, no cal que diguem el nom de ningú. En aquest cas, doncs, ens trobem amb una persona que, al contrari, el que fa és primer practicar i després de molts anys de pràctica, després d'anar veient coses, no? I d'aquesta experiència viscuda, doncs, el tio va doncs, constatant coses, va arribant a conclusions i llavors tot això el porta a reafirmar-se amb unes línies a seguir, no? I llavors això li ofereix també, pues, la possibilitat de tindre un criteri sobre el que està passant, per què passa, etc. No? Bueno, pues el llibre que tenim aquí, que es diu Padres Problema y los Problemas de los Padres, pues, volíem destacar uns paràgrafs. És relativament curtet, però considerem que és prou il·lustratiu de com està el pati, tenint en compte que el llibre amb el seu dia es va escriure a l'any 26 i, bueno, seria com una mena de barreja de dos llibres que es van publicar entre el 26 i el 32 i que uns quants anys després de la Segona Guerra Mundial, doncs, es veuen la necessitat de reeditar i sobretot bueno, pues, d'adaptar una mica a la realitat d'aquell moment, no? D'aquell moment posterior i tal. És a dir, que estem parlant d'un llibre que té més de 50 anys ja. Llavors, bueno, pues, igual cada vegada escoltem bandes que fa 20 anys o 25 o 30 anys cantaven coses que encara les veiem, pues, segurament ens sonarà moltes de les coses que diu aquest tio. Pues, total, llegim una mica i a partir d'aquí nos liamos con el programa, ¿vale? Diu, el tio comença dient, bueno, la part que hem seleccionat. Diu, me llevó muchos años descubrir que el solo hecho de conocer la causa de un complejo no representa su curación. Y lo que es más importante aún, el comprender que curar no es la función principal del educador. Su misión verdadera es la de educar a las nuevas generaciones de tal manera que no requieran de cura alguna. Ciertos rasgos en el carácter que antes me desconcertaban, hoy puedo reconocerlos como el resultado de un trato inapropiado y de la ignorancia paterna. Ahora comprendo que el origen del niño problema, lo de niño problema entre comillas, viene desde su nacimiento y que la ignorancia respecto a su naturaleza es general. De ahí que mi actual preocupación son los daños que causan los médicos y maternidades al inculcar a las madres que alimenten a sus hijos a horas fijas, obligándolos a desgañitarse si quieren comer antes de la hora decretada por los omnisapientes doctores, así como la recomendación de envolvernos con toda clase de prendas de abrigo. Llavors ens parla d'uns exemples que va poder comprovar amb alguns viatges que havia fet i tal, no? I recomanacions d'aquestes serien, pues, per exemple, sobre les partes íntimes, segons uns experts, no? Estos omnisapientes doctores, estas deberán mantenerse escrupulosamente limpias para evitar incomodidad, enfermedades y la creación de malos hábitos. Después, chuparse el dedo pulgar, ¿no? Este sucio y pernicioso hábito puede prevenirse colocando un tubo de cartón en los brazos del niño de tal forma que le imposibilite doblar el codo, ¿no? Y llavors posa més exemples, ¿no? D'aquests, total. Ens queda més o menys clar per on van els tiros. Continua. Me resulta difícil resistir la tentación de golpearme a mí mismo por haber tardado tanto en descubrir que muchos de los males que aquejan al mundo se deben a los doctores y moralistas, ya que dañan al niño desde mucho antes que los maestros tengan el menor roce con él. El mundo está enfermo, neurótico, propenso al odio y la guerra. Como señala Reich, la peste emocional en la vida data desde la hora del nacimiento o probablemente desde meses antes del mismo, pues nadie sabe cuál es el desarrollo de un bebé en las entrañas de una madre infeliz y frustrada. Debemos enfrentarnos al problema con amplitud de criterio. En mis libros escribí, el niño problema no existe, existen únicamente los padres problema. Tenía razón, pero tal vez sería más atinado señalar que el problema es de escala global, o sea, de la humanidad. Ello es lo que hace tan terrible la existencia de la bomba atómica, pues se halla en poder de gente que no ama la vida. Ahora bien, ¿Puede una persona cuyos brazos han sido atados en su tierna infancia no odiar la vida? El mundo está lleno de camaradería y de amor. De ahí mi firme convicción de que las nuevas generaciones que no hayan sido víctimas de deformaciones educativas en la infancia vivirán en paz siempre que los enemigos actuales de la vida no destruyan el mundo antes que éstas puedan tomar las riendas entre sus manos. La lucha entre ambos bandos es desigual, pues la educación, la religión, las leyes, los ejércitos y las inmundas prisiones se hallan bajo el control del enemigo. Mientras unos cuantos educadores trabajan para que los niños crezcan en libertad, la mayoría está siendo aleccionada por el enemigo mediante su odioso sistema de castigos, prohibiciones, militarismo y sexualidad pervertida. ¿Vale la pena procurar la salvación de la humanidad? ¿Da mérito acaso tomarse la molestia de escribir un libro sobre niños y padres? Mi respuesta es sí. El amor hacia la vida va en aumento entre la población. Cada día se les pega menos a los niños. Eso está escrito al 50, ¿eh? Los castigos corporales en las escuelas han sido abolidos en muchos países. En vastos países como Rusia y Estados Unidos, la enseñanza de la religión no es obligatoria y en casi todos los demás la asistencia a la iglesia ha disminuido. Los enemigos de la vida no son tan numerosos como 20 años atrás. Se vislumbra una vida sin neurosis. Y si por milagro no llega a desatarse la guerra nuclear, triunfará la libertad de vivir, el amor y el trabajo. Alguien dijo que la carrera entre el socialismo y la bomba atómica, perdón, alguien dijo que la carrera era entre el socialismo y la bomba atómica. Mi parecer es que el enfrentamiento es de mayor alcance y se resume en la lucha entre los que creen en la muerte y los que creen en la vida. Nadie debe permanecer neutral. Ello significaría el fin. Debemos tomar partido. A partir d'aquí, bueno, res, pues us convidem a fer aquesta lectura, la lectura d'aquest llibre, perquè, bueno, pues no té desperdici, encara que, bueno, hi ha coses amb les que no tenim per què estar extremadament d'acord, ni estem amb tot absolutament d'acord, però, bueno, a partir d'aquí començaria una mica a expressar la cosa ja en la pràctica, no? Llavors, compara l'educació de les persones amb el amaestramiento de gossos, ¿no? Y diu, la tragedia del hombre o del ser humano consiste en que su carácter, como el del perro, es susceptible de ser moldeado. No sucede así con el gato, animal superior al perro. Pues si bien a este se le puede crear una conciencia de culpabilidad, al gato no. Mucha gente prefiere a los perros ya que su obediencia y adulador meneo de rabo señalan un claro reconocimiento a la superioridad del amo. La educación infantil es igual que la perruna. El perro que es azotado, al igual que el niño al que se golpea, se convertirá en un adulto obediente y con un arraigado sentimiento de inferioridad. Así como entrenamos a nuestros perros según nuestra conveniencia, del mismo modo educamos a nuestros hijos. Olvidando que si bien podemos concebir la idea de lo que debiera ser un perro, no estamos en las mismas condiciones en cuanto a un niño. Podemos estimarnos mejores que un perro, pero no deberíamos tener la osadía de sentirnos superiores a los niños. En la perrera o en la guardería, tanto los perros como los humanos deben mantenerse limpios sin ladrar en demasía, obedecer sin demora al silbato y tomar los alimentos cuando se lo indican. Somos muchos los testigos de cómo 100.000 perros meneaban complacidos el rabo en Tempelhof, Berlín, cuando en 1935 Hitler, el gran domador, silbaba sus órdenes. El fascismo empezó y empieza en la guardería con la primera interferencia en la naturaleza del niño. En el aspecto nutricional, esta interferencia tiene lugar cuando tras 24 horas de ayuno se adapta al infante a un horario rígido con el propósito aparente de no incomodar excesivamente a los adultos, pero cuya verdadera razón, la velada, no es otra que el odio a la nueva vida y a la naturaleza. Este hecho se muestra por la indiferencia con que los miembros de la familia escuchan los chillidos del niño hambriento. Dios, sin embargo, nos consuela pensar que son muchas las madres que se rebelan contra esto. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Jo penso que arribats a aquest punt és prou suficient, no, el que hem parlat. El tio posa o deposita esperances en el futur en funció de les noves generacions, no, de la llibertat que assoleixin les noves generacions, no? I abans de començar el programa estàvem xerrant una mica, pues, de coses que han passat aquests dies, com per exemple el que tu ens volies explicar de la revoltosa, o inquietuds que s'expressen de vegades en poesia o de vegades d'altra manera, reflexions, filosofia de vida, etc. I bueno, vèiem una mica que tot plegat el sistema dels que odien la vida segueix funcionant amb la mateixa línia, cada vegada té més esclaus, no? I cada vegada té més recursos, el qual això mai ens ha tret les ganes de lluitar i d'anar al nostre rotllo, evidentment l'únic que fa és confirmar-nos uno. I bueno, pues des d'aquí, pues lo de sempre, no? Seguirem fent la nostra tasca divulgativa de compartir la idea llibertària i d'anar explicant el que passa i bueno, doncs anar una mica distanciant-nos d'aquest sistema, separant-nos de forma radical d'aquest sistema de merda que l'únic que sap fer a la perfecció és odiar la vida, no? Que nosaltres tant estimem, no? I llavors amb aquest odi a aquesta vida que nosaltres tant estimem, pues, acaben passant coses com aquesta història de les immundes presons o com els esclaus amb tota la seva varietat d'uniformes, no? Els sistemes educatius que funcionen com sistemes penitenciaris i bueno, totes aquestes històries, no? I llavors tot plegat perquè la gran massa ens ho mengem amb una mica amb patates, no? Ens ho intenten triturar en formato estado de derecho, estado de bienestar, democràcia i tal i tal i tal, no? La pàtria. La pàtria, exactament. La pàtria és molt important també. En estos tiempos que corren, jo soc de l'opinió de que espanyolisme és feixisme, ara bé, nacionalisme és feixisme també, no? Llavors, de vegades hem d'anar al lloro perquè si no la sopa boba no es marea la perdiz, no? I no sale un caldo que no està tan bueno com podria ser-lo, no? No sé, arribats a aquest punt teníem moltes coses per xerrar, no? No sé si voleu explicar vosaltres que heu viscut de primera mà un episodi que ha ocorregut aquest final de setmana i cap de setmana amb un centre social ocupat aquí a Barcelona i que realment pues, dona una bona prova d'això que estàvem llegint o de la idea que volíem arribar, no? Assolir amb això que estàvem llegint, no? Doncs que el sistema odia la vida i nosaltres no odiem la vida, no? Sí, no, comentava el fet de la revoltosa, que de fet no és el primer cas d'aquestes característiques que ens trobem a les últimes setmanes, no? L'Ajuntament ha agafat una nova tàctica o ha recuperat una vella tàctica per intentar tancar centres socials autogestionats, centres ocupats també, i que és la d'enviar missives demanant o intentant obligar que aquests centres tinguin la llicència d'activitats, que els locals tinguin totes les comoditats burgeses que volen els burgesos al Liceu. Ells li diuen seguretat. Jo encara no recordo, o sigui, parlant en plata, no recordo haver escoltat mai en una casa ocupa que passés lo de Madrid fa 4 setmanes. Allò de per la tant, discoteca. Sí, per tant... Una tragèdia que no... Alguns deien és que no hi havia policia a Madrid. Jo l'única vegada que sé que en una festa, en una ocupa, va haver problemes, precisament el problema va ser el químic al búnquer, que la policia va entrar i va decidir, hòstia, la penya, o sigui, no sé si jo, si los motivos de una avalancha és que no haya o que haya más policía. Bueno, ja ho sabem. Però bueno, no? La qüestió és que l'Ajuntament està agafant aquesta dinàmica i aquest cap de setmana doncs, va tocar la revoltosa. Hi havia convocat una jornada en suport a un company detingut a Bolívia, un company xilè que està a Bolívia, que es diu Crudo, que el programa ja fa un mes vam estar xerrant del seu cas. La setmana passada, doncs, a més, donava el punt de que era la jornada, bueno, la setmana que la gent propera al Crudo havia convocat per fer accions en favor del Crudo i en solidaritat per mirar aviam si els bolivians doncs, tenien alguna cosa de vergonya i el deixen lliure. Pel que em sembla, pel que hem vist, l'Evo Morales no ha comentat res, no? Aquesta època, aquests dies que ha estat per aquí, per tant, poca vergonya deu tindre l'home de Bueno, va estar con el Rajoy, se va fer fotos. Ah, clar. Com a buen antiimperialista, se va a hacer fotos con Rajoy. Está bien esto, tío. Es la hostia. Pues ve, la cuestión es que... No, re, perdona, no vull interrompir. És que mereixeria un capítol a part només que aquest rotllo de les fotos amb el Rajoy, nen. Es que... No solo con Rajoy, sino el antiimperialista viene y se hace una foto con los poderes de los colonizadores históricos y que ahora no son colonizadores evidentes porque al pueblo lo engañan con mentiras, para lo cual utilizan el arte, ¿verdad?, entre otras cosas. Sin embargo, económicamente y políticamente siguen invadiendo a través de los bancos, de las empresas multinacionales, etcétera, etcétera. Y ya no solo es con uno o con otro, es que vienen aquí a hablar, ¿verdad?, a conversar, a negociar con los ladrones invasores, ¿verdad? Ya, puestos a criticar, pues també se va donar un bany de multituds amb els moviments socials aquests de Barcelona, que són d'extrema esquerra i que... Toco totes les tecles, no se dejó ninguna. Són partidarios de... Los proetarras, que dicen los fachas de Madrid, ¿no? Sí, aquests que són partidarios de posar el vot a la urna, pues llavors el model boliviano pues també les agrada i pues bueno, pues també se va fer un bany de multituds. Estava anunciat per tota la ciutat una foto de l'Evo Morales i aleshores posava gran rebuda per als moviments socials. Evo Morales en Barcelona, no? Esas casualidades de la vida, no? Per a ell tot eren facilitats. I a la revoltosa, pues, què hi havia a la porta? El divendres cap a les entre 4 i les 5 de la tarda, doncs algú que intentava tornar a la revoltosa, hi ha una part que és centre social, hi ha una altra part que també és vivenda, pues, una persona que intentava entrar a casa seva, pues, es va trobar que la porta de casa seva, no tant la del centre social que havia, el grup de guàrdia urbans que hi havia a la porta també agafava part de la porta del centre social, per suposat, però sobretot, o sigui, el centre de la patrullita estava a la porta d'entrada a casa, a la vivenda, però es va trobar allà a la porta amb 4 o 5 guàrdia urbans dels UPAs, dels antidisturbis de la Guàrdia Urbana, aquells que ens va regalar el clos, i a cantonada i cantonada del carrer Rogent, doncs un total de 3 furgonetes i uns 4 o 5 cotxes de la Guàrdia Urbana. Madre mía, tant de rebajas, hay crisis. Sí, sí. Allà, doncs bé, va anar passant el temps, ens vam anar reunint bastanta gent, i això que en un moment que estàvem dos o tres persones sentades al banc, el carrer Rogent és una rambleta, on el tràfic ja en principi està mig parat, i bueno, i aquell dia, doncs, tenint una furgoneta al mig del carrer amb una punta del carrer i una altra furgoneta a l'altra punta del carrer al mig del carrer, pues el tràfic de cotxes no n'hi havia gairebé en el carrer, no havien de fer virgueria si volíem aconseguir-ho, i el tràfic de persones era el normal. Hi havia una vintena, trentena de persones, pues, apropades en un banc, sentades al voltant del banc, xerrant, mirant aviam què passava, què es podia fer, què no es podia fer, allò xerrant. A cop s'apropen dos urbanos, un era el jefecillo dels UPAs d'aquell dispositiu, i l'altre em sembla que era el jefecillo del dispositiu de patrulleros que hi havia per allà. S'apropen comentant que havia vecinos que s'havien queixat de que estàvem impedint el pas a la gent. Que surreal, no? I que la gent s'apartés i que deixéssim passar. No agafàvem ni la meitat del carrer. De fet, el primer que se'ls va contar és pues que si tu amb la furgoneta ocupes el doble que nosaltres, tio. Primera no és cierto. I segunda, tu estàs ocupando la calle, tio. O sea, que m'estàs vendiendo la moto? Bueno... suposo que no li va agradar la contestació, es va tornar a girar i els dos primers xicots que havia recriminat, que estaven segons ells mal sentats en un banc, els hi havia demanat que se sentessin millor. Quan el primer moment que passa per allà, els xicots ho van fer també per apropar-se una mica a veure què passava, no? Però ho van fer, i quan la gent, bueno, intenta dir que la gent s'aparti i tal, la gent és una mica així, algun s'aixeca, però tampoc és que hi hagi molt moviment, perquè és el fet ocupàvem el mínim espai possible, realment. Estàvem dos o tres grupets així, no, és que no, molt menys espai tampoc es podia cobrir, la gent passava tranquil·lament. De fet, l'única gent que es parava allà eren els veïns del barri, que paraven a preguntar, diu, què fan aquests aquí, que us volen fotre fora ara, aquests? No se'n poden anar al banc a detindre aquells, o a Madrid? O, no? La gent del barri que es parava a dir-nos això. Uh-huh. I... Quanta sabidoria, no, la sí, gent del sí. barri? Pues, comencen a dir això, gira enrere, se'n torna cap a aquells dos xicots que els havia demanat que baixessin els peus del banc, cosa que havien fet, i comença a vacilar amb un d'ells. Comença a vacilar, primer amb uno de esos mensajes de papa que no es pot sentar així perquè, clar, els veïns llavors veuen allò i ja no se senten aquí perquè saben que està brut, encara que siguin unes virgueries brutals. El xicot se'l queda mirant, no fa massa que està aquí, és un altre país d'Europa i no, pues, l'idioma no el coneix, no el coneix bé. I l'altre, a part del tono vacilón, pues que anava parlant ràpid i se'l queda mirant així i diu, no t'entiendo. El alta se'l queda mirant i diu, ah, no m'entiendes, pues te vas a venir a comissaria conmigo. I ja és, perdona, perdona, o sigui, ja un veí ja li diu, un veí, no un de nosaltres, ja va ser el primer a saltar de dir, ¿pero te estás volviendo loco? Ahir el tio va canviar una miqueta el xip, i en lloc d'emportar-se'ls, bueno, en lloc d'emportar-se'l amb ell, que era l'amenaça principal, va decidir demanar-los de la documentació als dos, per suposadament multar-los per ús indegut de l'arquitectura urbana. Bravo, tio. Increïble. Ai, el Trias, com els te... Els hi agafa el passaport, no? Al principi semblava que li molestés que el xicot li digués que no l'entenia, o que inclús no se'l cregués, però a l'hora de demanar els papers pues ja va dir passport, no va dir en cap moment la papela, els papers o el DNI. O sigui que la vacilada era gratuïta. Ell, quan realment s'havia cregut que no l'entenien, després ho va tornar a demostrar. Llavors la gent es va aixecar, ell, un dels dos se'n va anar enrere a mirar els papers, i l'altre es va quedar allà en plan xulo, així, pam, puesto como si fuera un armario, aunque no llegaba ni a medio armario, el pobre. Mentre la gent els increpava, els deia que el que estaven fent era una burrada, els mateixos veïns li anaven dient, molts veïns, pues, que tot el que els hi van dir allà també hi han comentat de que els hi faran un escrit de denúncia al districte, de l'actuació de la Guàrdia Urbana allà. I així anant al final tornen amb els papers i abans de donar-los-hi ja directament els ve el grupet que estàvem just al costat d'ells i ens pregunta qui de nosaltres parla anglès. O sigui, en aquell moment ja no només sabia que no l'entendrien, sinó sabia qui havia de buscar mínimament, o sigui, les vacilades del tio, i intenta que un altre xicot li tradueixi el que els ha de dir. Va sortir algú per traduir? No. Ah, pensava. No. Ho intento, però, vale, però tu estàs escrivint la... Però és del palo, clar, un xicot que teníem al costat, que feia, que precisament, clar, és que el problema és que aquest xicot, quan va arribar ell, els dos xavals estaven en aquell moment xerrant amb anglès, i llavors va fer així, diu, tu hables anglès, tradúceme. El pobre es queda així dient... Una altra vegada els fot una xapa del buen uso del banco. Al·lucinant. Per acabar dient-los que aquell cop no els multava. I tornar-los la documentació. Era un... L'altre xaval, pues, en definitiva, el que els va traduir és tranquilos, no els van a multar. Eso es lo que dice. La resta es que pa' qué. Y es un Hamlet de uniforme, ¿no? Sí, actor nato, ¿no? O sea, bueno, se marcaba aquí divino, un número divino, de... Divino, divino. Después el momento en que se puso allí como si no fuera nadie y tal, y no sé, sí. Però a la vegada veies el del costat que li feia així. Tota decisió que havia de prendre mirava el tio i a l'altre li feia sí o no. I dius, aviam, que da el paso ya, tío. Qué primo. Da el paso, que estoy hablando con este que cada vez que me tiene que decir algo... Te tiene que mirar a ti, tío. Da el paso y habla tú, coi. Què és aquesta tonteria? Bueno, ja, això són jugades assajades, per la policia, que no, se'ns, no ens pensem que... Sí, bueno, i és probable que en un altre moment, més justet de temps, que no portéssim les 4 hores que portàvem allà, te la colin. Però en aquell moment, que ell ja ens, amb aquesta actuació ja ens havia demostrat que era el que cortava la pana allí, etcètera, etcètera, pues al cabo de 3 hores, no me vengas como que estás allí escondido, que eres uno del 3 al cuarto. No, tío, si ya sabemos que tú eres el que mandabas. Hemos visto todos tus movimientos, del primero al último, ¿no? ¿A quién pretendes engañar? Ya, lo hemos visto, que eres el que mandabas. Pues després, al final de tot, hi va haver una gent, uns xicots que volien anar a casa, van intentar poder entrar, els van obligar a identificar-se per poder entrar a casa seva. Amb un altre abús de poder, perquè a més ja se'ls va explicar ben clar que una cosa que aquell edifici hi havia una cosa igual, que el mateix, no, o sigui, clar, la seva denúncia deia carrer Rogent número 82, però el carrer Rogent número 82 és com estrany, perquè té el que seria la finca on està la Revoltosa, tant el centre social al pis de baix com la vivenda al pis de dalt, i també hi ha la botiga del costat, que és una botiga canina, i al pis de dalt que hi ha la botiga del costat, que no té entrada, que és part del magatzem de la botiga. Pues els dos són 82, i ells en cap moment es van posar davant de la botiga. Per tant, si tu ja saps, si tu et diuen número 82 i ja tens claríssim que aquella part del número 82 no t'implica en aquesta denúncia, cosa que la denúncia no s'especifica, no se t'hauria d'explicar que una cosa és un local on hi ha unes activitats i una altra cosa és un local on hi ha una vivenda. I menys haver d'identificar una gent per entrar a casa seva, inclús obligant-los i obligant els altres a que ells no poguessin convidar ningú, ni a la companya, que davant dels urbanos ja fèiem conya de mira, chiquilla, hoy vas a tener que bajar aquí con la guitarra y cantarle delante de los urbanos y el desde el balcón, porque no te dejan subir a casa de tu pareja. Ni que des el DNI, ni nada. Solo subían los que vivían allí. O sigui, és molt surrealista. Pues, en el moment en què entraven, van intentar entrar darrere seu. La policia va intentar entrar a la vivenda. Vaya tela. Ja no tant pujar les escales per anar a la vivenda, però pensant que podia entrar per allà i entrar al centre social. I és, senyor, que el vam haver de parar i explicar-li, senyor. Senyor policia. Vostè ha vingut aquí per aturar una activitat que per altra banda no s'està fent. Entrar aquí, senyor, això ja és un abús. Vostè ja no té competències per això. En tot cas, anar al jutge i demanar-li les competències amb ell per poder fer això. I per altra banda, qui vindrà a fer-ho seran els Mossos d'Esquadra, que són els que tenen la competència per això, la Policia Nacional o la Guàrdia Civil, depenent del lloc de esta España que tenemos. O l'Arxanxa. Que tienen. Que tienen, sí. No ben dit, o que nos meten. Però no la policia local. Que la Guàrdia Urbana, recordem que no deixa de ser la policia local de Barcelona. Ah, clar, ni més ni menys. Por molt que el senyor Clos ens regalés uns antidisturbis d'Urbana, i ara algun aquí se crea que és la hòstia en vivo. Que de moment continua sent la policia local de Barcelona. És pa trànsit i pa coses així de llicències i coses així de l'Ajuntament. No va pa més. Bueno, també... No mucho más. El carrer Rogent lo habían pres. Era suyo, era suyo. Lo habían pres i allò era un estado de sitio, no? I la pressió es notava en tot moment, la pressió sobretot amb els veïns, que et venien, o sigui, no sé, tranquil·lament van parar més de 30 veïns preguntant què passava amb el centre social, etcètera, etcètera. Més d'un no només va parar nosaltres, sinó que després se'n va anar. O abans o després se'n van anar als que estaven a la porta a recriminar-los i la seva actuació, i ells diuen que què era això i que era tot el gasto, perquè ara mateix a més la gent tampoc és tonta i els estan retallant per totes bandes, els estan fotent al carrer per totes bandes, però resulta que aquests els tens 10 hores, es van estar fins a la 1 o les 2 al migdia de la matinada allà, 10 hores de pal plantón a la porta d'un centre social que en aquell moment, a més, que és el que també veia la gent, ara mateix aquí no hi ha res. Si vostè ha vingut per impedir una cosa, doncs està clar que ja ho ha aconseguit. Ja pot marxar. No cal que li segueixin pagant hores extres als 40 o 50 antidisturbis que tenien allà, més els 30 patrulleros que tenien allà. I això més des de l'Ajuntament, que, recordem, no fa tant de temps, el senyor de l'Ajuntament ens estava dient que a Barcelona no és que no hi hagués un duro, és que no hi havia... No tenien ni per pagar-se el sou. A més, era bastant ridícul, perquè el tros d'on està la Revoltosa és un carreró estret, no?, que és el Rogent. I llavors, de la cantonada de dalt a la cantonada de baix, patrullaven, pujaven tres pa amunt i tres pa baix. Per passar el rato, per no ser... Sí, era una cosa espespèntica, no? Saps? O sigui, solo aquell tros, o sigui, la furgoneta dalt, la cantonada dalt, a baix, l'altra furgoneta, posada... Com... Per impedir el pas dels cotxes. Sí. Tallant el carrer, vamos. Dels sí, sí. cotxes i de la gent que tenia que donar la volta, havia... no? Exacte. Llavors, se pujaven, baixaven, alguns, suposo, com era tanta estona, pues, caminant s'estarien més còmodes, dic jo, no? Però donava la sensació de... A mi me va recordar com quan los exèrcits nazis fan una ocupació d'un poble o un d'allò, no? Era això, no? O sigui, algo, saps? O sigui, bueno, era una ostentació de força i de poder, no? Sí, diguéssim, era un atac terrorista psicològic, no? De fer por, no? La única gent que se sentia segura allí eren los fachas, o la gente facha, que també hi ha veïns fachas, no? Però la gent, diguéssim, corrent del poble, pues, assusta, no?, tot aquest despliegue, no? Sí. Saps? I en què posen el que explicava el company, no?, fan aquesta, d'allò, la cara de la bondat de l'autoritat, no? Però perquè, llavors, per què portaven tantes pistoles i tantes porres i... I a part d'això, els uniformats, i després alguns se van donar compte de que entre la gent també hi havia els secretes, que també eren un grapat. Sí, o sigui, un desplegament, no? Bueno, ja no s'hi anirem enterant, perquè això només és com el començament de lo que penso que nos ve a sobre. Jo crec que s'ajunten diverses coses, no? Per una banda, pues, tu abans comentaves que el Joan Clos Van Damme, que va ser un alcalde de Barcelona, pues, si no m'equivoco, durant el 2000 fins al 2000 i pico, no? I que pues, té en el seu currículum coses tan interessants com la creació de los UPAs, cos d'antiavalots de la Guàrdia Urbana, la creació del muntatge de 4F, la tolerància zero, comparteix, no?, la direcció amb l'Hereu, que era el cap de la Urbana llavors, i després tota la Urbana que va col·laborar, jutges i demés, sí. Però... El fòrum, no?, el fòrum també, la famosa tolerància zero, després n'hi havia una altra que era més racista encara, perquè la tolerància zero es podia aplicar a tothom, no?, bueno, les ordenances del cinisme, etc., no?, aquest pàjaro, amb aquest pàjaro sentat allà a la poltronilla de l'Ajuntament, es van fer coses molt, molt interessants des d'un punt de vista sociològic i antropològic, analitzant el feixisme en si, no?, a la pràctica. El que està clar és que això té unes conseqüències, no? Llavors, a part d'aquest factor, no?, que això, pues, bueno, ja ho hem parlat altres vegades i bueno, també podríem ara entrar-hi una miqueta, però aprofundir una mica seria massa llarg, no? Però... Joan Clos Van Damme va ser el que en el seu dia va deixar anar públicament que no volien a Barcelona cap centre social ocupat o cap casa ocupada de concurrència pública. No sé si us en recordeu. Unes declaracions que en aquell moment, doncs, moltes persones, quan les vam escoltar, vam dir... no teníamos ninguna duda y acaba de llenar otra más, ¿no? Otra más, en realidad, ¿no? Bueno, i recordem aquells anys en els que els desallotjaments s'efectuaven de forma molt violenta. Aquest tio va ser el que va imposar amb els seus UPAs el tema dels desallotjaments sense detencions, però amb extremitats trencades o amb arrencaments de cabell, amb pallisses, no? Perquè el que es tractava era de forma no oficial oficial d'inculcar la por, aquesta mateixa por, vale, a les persones que estaven involucrades en el col·lectiu de l'ocupació, no? Aquest pàjaro que va sortir de circulació, pues, una mica sense pena ni glòria, després d'haver-se cobert de glòria amb el cas del 4F, quan, pues, ja ho hem dit moltes vegades, un tio que la seva professió era, estava relacionada amb la salut, entre cometes, o la medicina, millor dit. El que hi ha ara també, eh? I el que hi ha ara també, sí. I és metge també. També saben molt de malaltia. Saben molt de malaltia. Són parientes del Mengele. Exacte. Pues aquest pájaro va declarar públicament, de fet, la primera informació que va sortir públicament sobre el cas del 4F, vale, va ser la mateixa matinada de declaracions del Jean-Claude Van Damme, on reconeixia que algú des de la casa havia llançat un objecte pesant que havia col·lisionat en el cap d'un guàrdia urbano, el qual havia caigut al terra estès i des d'aleshores està en coma, no? Doncs això que va sortir amb noticiaris oficials, doncs es va canviar de versió fins que la policia va imposar la seva versió i llavors va poder emmarronar a 12 persones, una de les quals encara està xupant a l'ego i una de les quals ja no està entre nosaltres perquè no va suportar la pressió, vale? I diversos dels maderos que van estar fent pinya amb tot el rotllo aquest, ara fa poc pues, s'ha pogut saber el que ja sabien, però bueno, de forma oficial, perquè havien participat en un cas de coacció i de tortures amb el que passa que en aquest cas era un personatge mitjanament rellevant perquè tenia que veure amb tema consular i no sé quina mandanga i tal, doncs hem pogut saber que aquests personatges són els mateixos que van participar d'aquell episodi. En total, en resumides cuentes, això, el que està passant ara és una cosa que ve de molt enrere, no? Tu ara comentaves el tema dels nazis. Jo, per exemple, recordo que quan jo tenia dels 14 fins als 17, 18, que tenia el cabell llarg, no? I a mi em paraven, però moltes vegades. Jo crec que en aquella franja d'edat a mi em van parar, però centenars de vegades. Centenars de vegades. Inclús el mateix dia, exacte, no? Podíem parar fins a 4 i 5 vegades en un dia, etcètera, etcètera, etcètera. Bueno, jo recordo que a mi em paraven moltes vegades al carrer i em donaven la brassa, vale? Però amb algunes excepcions, normalment la bòfia, diguéssim, anava a les seves amples, jugava a casa, tenia la sartén por el mango, però hi havia uns mínims que encara es respectaven. Per exemple, quan tu veies un cotxe de policia a sobre d'una vorera o una furgona de policia a sobre d'una vorera, en un lloc on no tocava, és a dir, quan no era davant d'una comissaria o el que sigui, normalment t'acollonies perquè estava passant alguna cosa greu o hi havia alguna emergència por ahí. Ja fos un altre com banco o un reventón de algo, el que sigui, no? D'unes dècades cap aquí, jo el que he anat constatant és que aquesta mentalitat malaltissa, tipus Mengele, que és la que els dona les ordres, s'han adonat compte que, exactament igual que feien els nazis, s'ha d'inculcar a la població la presència de la policia. Vale? Perquè això crea com una mena de clima en el que tu te sents com cada vegada més controlat, no? Dins d'aquesta societat de control de càmeres. La campanya en el Raval que posava en este barrio vol seguretat, no? O sea, la malaltia arriba fins a tu demanar a tu al verdugo, no? O sea, anar pel carrer, veure un policia i sentir-te bé, no? Això ha passat a molts barris, sí. A la plaça George Orwell, precisament, que és un nom així molt curiosillo, que va ser el primer lloc on es van posar videocàmeres al carrer de Barcelona, també va ser per una moguda veïnal d'aquest pal. Són les tècniques nazis, de psicosocial, claro, del control, no? ¿Sabes? Del control social a través pues, de lo que estamos parlant. Però, bueno, la policia local, com deia, la urbana, en Barcelona té una història bastante clara, ¿no? Durant molts anys el jefe de los municipals aquí de Barcelona era el jefe de l'extrema dreta. La infiltració de l'extrema dreta en la policia local en Barcelona és de tot conegut. I com passa quan parlem de los carceleros, de les corporacions, pues los urbanos és lo que és. Avui han sortit unes imatges que ja els han agafat los más mierda, ¿no? Perquè nos veiem qui tipus de gent és, perquè les policies locals són... A vegades hem parlat de la policia de Filadèlfia, el cas d'allò, no? Sí, bueno, pues les urbanes avui han tret una filmació que es veia a los urbanos d'un poble d'Andalucía que se estaban repartint el que havien agafat a los vendedores ambulants. Las taronxes, la gent com no té d'allò, pues se busca la vida i se posa pues, ais, taronxes, roba, lo que sigui, no? I llavors passen aquests con les furgonetes, perquè això, com tu deies, que se reparten la faena, pues aquesta faena és de los urbans, i llavors arribaven a l'Ajuntament i tot lo confiscado se lo repartien i se lo portaven a la seva casa, no? O sea, como lladres, no? I llavors inclús tenien algun, trucaven algun col·lega funcionari de l'Ajuntament que també baixava i se portava com a algo, no? Això és pitjor que lladre, eh? Bueno, vale, per dir-lo d'alguna sí, forma, sí, no? Sí, sí, t'entenc, però és que m'ha vingut al punt aquest, sí, perquè, clar, sí, és abusar d'una manera, no sé com te diria, o sea, tu pones sí. Les regles del juego, tens les cartes marcades i aquí... Llavors se veia, no? Se veia que l'havien filmat, no? I com ara en internet se l'escapa tot... Llavors els més mierda no han tingut com més remei de... Perquè això també succeeix a Barcelona. Tots sí. Hem vist com juguen con los manteros i tota aquesta història, no? Hòstia, són bastant cruels, els urbans. Molt, molt fatxes. Molt fatxa, molt racista i molt sàdic i molt cruel, si no, tens no, raó. No, per aquesta tradició que t'explique, no? Aquest home és de Gómez Rovira, que jo t'explicava, no? Mm-hmm. Que en un moment donat, pues, a vegades, en tensions que hi ha entre ells, no? I quan van entrar com dintre del govern de la ciutat los del PSUC, no? Pues, com ho tenien coses d'allò, ho van fer saltar, però bueno, al final de comptes és molt el mateix, perquè tots van veure la política que feia el Saura quan estava con los Mossos d'Esquadra, no? Pues la política menys. Del PSUC con los urbanos era la mateixa, no? Sacaran uno de las SS i nos meteran uno de la Checa. Exacte, jo crec que la història és aquesta. De fet, recordeu-vos, jo me'n recordo quan era Chinorri, tu te'n recordaràs millor, no? Que la urbana portava el casco aquell com d'explorador sí. africano, sí. no? De colonial, no? Sí. Un silbato, tenia, no sé si portaven... Tenien una obligació de fer cada dia un número determinat de multes i de sancions perquè anaven a comissió, no? Sí, sí, això és Vox Populi i després s'ha sabut a nivell oficial i tot, i de fet segueixen fent-ho, evidentment. Què us sembla? No, no, només volia afegir que sí. De cop i volta van passar a tenir porra i pistola, després van passar a tenir cos d'antiavalots, etc, etc. Vull dir que al final és el que tu dius, no? Bueno. O sigui, dona igual un que l'altre, la línia, la evolució és la misma, no? Jo em recordo en aquella moguda que va veure de... que a vegades no pensem que tot va començar con el 15M, però fa uns anys, fa uns anys, si te'n recordes, van acampar allí en molts puestos de Barcelona i en una acampada que havia per la Gran Via, que tota Barcelona estava llena de llocs que la gent se quedava al carrer, van venir com los urbans i van parlar i llavors jo vaig investigar, no? I llavors els urbans tenen sindicats. El majoritari de los urbans de Barcelona és Comissions Obreres i la UGT. Sempre ens trobem con lo mateix, no? O sigui, entrem en això, no? Jo havia pensat, si us sembla bé, llegir aquest escrit i després, si voleu, posem una música i quan comencem, el Memo, si vol llegir alguna cosa o recitar... Yo quiero hablar en catalán, pero no puedo. Bueno, pues tú habla como quieras. Bueno, mejor como puedas. Como puedas, sí, que es más sincero. A mí lo que me gustaría es, no sé si antes o después de que leas esto el compañero, pero hablar un poco sobre lo que ha pasado en la revoltosa. Me gustaría decir alguna cosa más. Bueno, no sé si lo hago ahorita o más tarde. Es un si apunte te, nada más. Si te sembla bé, yo leí eso a yo. Posem la música i quan retornem... Reprenem amb tu i fem una mica... Comences tu i nos das pes a pas... Nos das paso a lo que... A continuar. Lo que queráis, compañera. Si a ti te parece bien. Sí, sí, yo si quieres también leo un poemita como quieras. Yo me adapto y yo quiero enriquecer más que otra cosa. Ya lo haces. Lo que ya hay, que es muy rico, ¿verdad? Bueno, cuestionamiento sobre el papel y funcionamiento de los partidos políticos. Lain Cooper y el gato apátrida. La democracia parlamentaria separa la sociedad del mundo de la práctica colectiva y participativa, y de ese modo la sociedad es liderada por una minoría elitista que enreda a una mayoría en la no violencia, mientras ella ejerce el monopolio de la violencia. El Parlamento, igual que un Sanedrín, es el receptáculo de la segregación, con sus proyectos de ley, legitima el monopolio de la violencia para que lo ejerza una minoría elitista que, preparada, fuertemente armada y violenta, impone a una mayoría desarmada la introyección de la no violencia, que en términos del lenguaje no refinado viene a decir: los primeros viven como quieren, en un presente real en la Tierra, mientras los segundos tienen que vivir un futuro ilusorio en la Luna o en Saturno. ¿Conoces alguna democracia en que la desigualdad no exista? ¿En que la acaparación de la riqueza por unos pocos no sea legal? La democracia es iglesia, con verdades absolutas, basadas sin ningún fundamento racional. Nada más están basadas en el monopolio de la violencia que ejerce la élite minoritaria para así mantener a la mayoría de la sociedad en la ignorancia y el fanatismo. La mayoría de la sociedad es obligada a reprimir su rabia ante unos hechos tristes, estúpidos, injustos, como son los que derivan de esta situación generada de segregación. Es a través de la policía y la judicatura como mecanismo de aplicar la violencia contra cualquier disidencia y como arma que sirve para desestructurar colectivos y personas que cuestionen el dominio de la minoría elitista. Los partidos políticos, como grupos sociales, lejos de hacer la transgresión uno de sus elementos motores para el cambio, sirven como instrumento con que la minoría elitista introyecta a la mayoría la conformidad. Y es a través de promesas electorales ilusorias que inmoviliza a la población, haciendo olvidar las necesidades inmediatas, sin capacidad de plantearse el problema de las causas de su sufrimiento. Es decir, la mayoría ha dejado de ser sujeto como capacidad de decidir, para convertirse en objeto en que la élite minoritaria tiene el poder de decidir por ella. Los líderes de los partidos políticos, como capos y obispos a la vez, suministran el narcótico político religioso que, junto al monopolio de la violencia y la complicidad de los privilegiados, hace de camisa de fuerza a la sociedad. Es la alienación, que es el presente en el cual vivimos. Es el resultado de la escandalosa violencia perpetrada por una minoría de seres humanos contra la gran mayoría de otros seres humanos. Y a esto se le llama normalidad. Al observar lo que se califica normal, se ve que no es más que el efecto de una adaptación a las exigencias del orden de la democracia, que a través de los partidos políticos reprime, disocia, proyecta e introyecta lo normal, que quiere decir que lo natural es que la minoría elitista disfrute de los privilegios y que la mayoría se resigne al sufrimiento y viva en la ignorancia y el fanatismo, que es la base de la conformidad, vaya, de lo normal. La alienación del hombre es ahora la condición normal y la sociedad democrática valora altamente al hombre normal, se educa a los niños a perderse a sí mismos, a convertirse en absurdos, en normales. La democracia, con sus partidos políticos como factores sociales que parecen unirnos, son de hecho los que hacen la segregación, nos dividen. Hartos estamos ya de quererlo todo en un futuro. ¿Y si rechazáramos todo? Los partidos políticos, las ideas comunes, las convocatorias electorales, la representación parlamentaria. ¿Y si aún pudiéramos encontrarnos verdaderamente, qué es lo que nos separaría? Tal vez la voz del pueblo diría: queremos lo necesario en el presente, tal vez, y quizás entonces el pueblo, en vez de vivir una realidad ilusoria, se haría adulto y viviría la realidad objetiva. Pero eso sería que el monopolio de la violencia habría dejado de existir. Bueno. En la zapa, la gente es dura. Rula, rula, rula, rula. Los gitanos en la esquina, las ratas en la cocina. Hay una guerra latente por controlar la colina. Y la gente dura. Rula, rula, rula. Rula, rula. Y la gente dura. Rula, rula, rula, rula. y hay quien resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste. En Vitoria-Gasteiz, donde hacen la ley, capital artificial de un país singular. Todavía hay quien resiste, tras largos años de asedio. Fuera las caras tristes, y ya conocéis el infierno. Oh, oh, oh, oh. Todavía hay quien resiste, quien ocupa, quien objeta. Dicen los gobernantes que el problema solo es ETA. Menuda jeta, jeta, jeta, jeta, jeta. En la Pinto, en la Cuchi, en la Zapa, la gente dura, rula, rula, rula, rula. Las putas en Nueva Dentro, los perros en el campillo. Cuando llega un nuevo invierno, hay que buscarse el abrigo. La vida es dura, rula, rula, rula, rula. Y la gente duda, rula, rula, rula, rula. Todavía hay quien resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste. Vale, família, continuem amb el programa Judici a la Justícia. Hem fet aquest panoncillo musical i res, només recordar-vos que esteu escoltant la Ràdio Bronca al 104.5 de la FM i que això són les zones lliures i llibertàries de Barcelona. Endavant, company. Bueno, muchas gracias, compañeras y compañeros. Vamos a empezar antes de hablar de las cosas de este mundo, ¿verdad? Así como más directamente, así con opiniones y pensamientos. Vamos a empezar con un poemita para calentar y para, bueno, para dar muestra de lo que es el arte libre, el arte que no se vende o por lo menos que no utiliza como intermediario el mercado, no utiliza intermediario, por eso es libre, porque va directo de aquí para ti, ¿verdad? Y ahí te la mandamos. Esta se llama Pamplina, este poema, y está dedicado a la gente que está dentro del sistema, que alguna vez lo estuvo o que lo estará. Pamplina. Espero que la muerte me suceda. Me suceda más pronto que tarde. Cuanto más aprendo de esta estancia voluntaria que es la vida, más me cuesta estar conmigo misma, como hombre y entre ustedes. No es que quiera saber menos, no es que quiera menos saber, o volver a un estado primitivo, de mayor ignorancia. Tanto más quiero morir con mi propia cuerda. No es que quiera abandonar la batalla colectiva, a la que me une existencialmente cualquiera de mis actos o su ausencia. Pongo mi granito de arena, que espero se conviertan en piedras acusadoras. Cuanto más sabiduría tengo, menos duerme la conciencia. Cuanto más sabio, más despierto, tengo más ganas de drogarme. Un trabajo remunerado, planes de futuro, amor de pareja, calendario anual de festividades, puentes y santos, me dais asco. Dejar que la fuerza vital se vaya agotando y vaya ganando terreno la fuerza de voluntad y el ego. Los actos se vayan haciendo socialmente aceptados, se hacen repetitivos y monótonos. El sentido que aquí me trajo es una mera plusvalía si mis palabras no ofenden ni conmueven y se desahogan como valor de cambio. ¿Qué legado tan pobre el que dejaremos a las generaciones, faltar a nuestras promesas, mucho trabajo atrasado para cambiar las cosas? Cambiar las cosas, eso sí que es amor, es un trabajo, es un buen plan de futuro digno de un calendario. ¿Qué legado tan pobre dejaremos entonces a las generaciones futuras? Solo mil formas nuevas de repetir la historia. Ya está todo dicho, en todos los idiomas. Hay millones de libros, déjate de pamplinas, para tomar la iniciativa. Sin esperar que lo haga el de al lado, deja de ser un proletario acomodado, rogando una vida digna a los políticos, a los dueños de la riqueza, a los papas de la sabiduría. ¿Qué se estudia en las universidades y en las escuelas? ¿De qué son maestros los maestros? ¿Quién es entonces el ganador de este juego? ¿Cuánto tiempo te queda entre el trabajo, los niños, la visita al médico y los suegros? Apenas queda tiempo cuando son pocas las personas dignas de esta tierra. Apenas queda tiempo para un silencio por las víctimas del sistema. Bueno, y ahí seguidito, un poquito de... Bueno, yo quería hablar un poquito más de lo que ha pasado en la Revoltosa, no tanto concretamente de lo que ha pasado en la Revoltosa, sino yo creo que este tema es más grande que un centro social. Lo que pasó es muy importante hablarlo porque somos víctimas de abusos policiales, de abusos de poder. Somos víctimas de un ataque directo a la autoorganización, a la autonomía, a la autogestión. Porque los poderosos de este sistema quieren que todo lo que hagamos pase por ellos, que nos den permiso para ellos, y si no nos reprimen, nos torturan, nos encierran en manicomios y en cárceles. Incluso, con respecto al tema de la educación, utilizan a nuestros padres y a nuestras familias para ser represores y para domesticarnos. Muchas veces inconscientemente y otras conscientemente. Y los centros sociales... en principio con aspiración libertaria, me parece a mí, son lugares de autogestión donde se prueba, donde se aprende juntas, se comparte, se actúa libremente, no nos tenemos miedo unas a otras, y sobre todo intentamos tener autonomía en aquellas cosas tanto cotidianas como que están fuera de nosotras, ¿verdad? Y eso es muy importante, y yo creo que ese es se intenta atacar eso precisamente, ¿no? Y ese es el ataque que hay sobre los centros sociales, y ese para mí es el tema. Porque yo creo que lo que ha pasado en la Revoltosa esta semana, todas las personas que están o han estado alguna vez en entornos de centros sociales están muy acostumbradas a estos abusos de poder, a esta represión, a través de cartas, a través de policías, ¿verdad? Y de muchas cosas. Y entonces yo creo que el tema fuerte aquí es denunciar todo eso, en este caso, por supuesto, de la Revoltosa, y apoyar a los compañeros y compañeras de la Revoltosa en que tomen buenas decisiones colectivas. Pero sobre todo denunciar este ataque directo contra los centros sociales y contra los lugares autogestionados. Y que se hace a través de cartitas, a través de represiones y de presiones de presencia policial y militar, porque esos antidisturbios no son policías, son todavía más, son militares, porque van disfrazados de militares, y claro, son militares, ¿no? Como el chiste, ¿no? Oye, ¿tú qué eres? Y dice, bueno, pues yo voy con una manguera, con un casco, ¿no? Que soy, pues soy un bombero, picha, ¿no? Está claro, ¿no? Evidentemente. Son militares, ¿verdad? Represores. Entonces yo creo que ese es el tema, ¿verdad? Este ataque que hay sobre los centros sociales. Lo que a mí me gustaría comentar, y por eso digo que esto va más allá de un centro social, es que yo creo que una cosa muy buena es utilizar el apoyo mutuo entre los distintos centros sociales para crear lazos, no para crear una unidad, una forma unitaria, ¿verdad?, de ser, porque no es lo que buscamos. Buscamos la diversidad, buscamos la riqueza. Evidentemente cada centro social tiene su autonomía, sus características, su personalidad, pero a través del apoyo mutuo, a través de asambleas, bueno, no sé cómo los mecanismos que nos gustara utilizar, pero que hubiera un entendimiento entre unas palabras, entre las personas de los centros sociales, entre los compañeros y las compañeras de los centros sociales, para que la respuesta ante estos ataques no sean individual de cada centro social, sino sean respuestas colectivas, por ejemplo. Y ya te digo, que nos pongamos de acuerdo unas con otras para que generemos esa respuesta colectiva, independientemente de la particularidad de cada centro social, que habrá de respetarse, ¿no? Pero que, bueno, eso yo creo que eso es muy importante, y así creo que podríamos hacer una muestra más de fuerza contra el ayuntamiento, ¿verdad?, y contra estos poderes represores, y bueno, y que los vecinos vean también que no nos amilanamos, los vecinos y los poderes, ¿verdad? Que no nos paramos ante esto y que esto, este ataque no lo vamos a soportar una a una, sino que estamos todas juntas porque bueno, toda aquella persona que cree espacios libertarios, autogestionados, pues está en la misma lucha, ¿no? Y hay que defenderlo, ¿no? Entonces yo haría un llamado a los compañeros y las compañeras, sobre todo eso es lo que quería decir, de respuesta, intentar responder colectivamente y sobre todo que si hay pasan estas nuevas cosas, es decir, porque claro, hablamos de esto, pero bueno, ¿y qué pasa si pasa la semana que viene? Y no es la revoltosa, sino es otro centro social. Pues que estemos todas ahora que ha pasado esto y que ya lleva a pasar en otros centros sociales. Pero bueno, ya que lo estamos aquí diciendo, aprovechamos, que estemos atentas, que miremos las cosas, que nos cuidemos unas a otras y que si pasa esto, y apoyar a los centros sociales, ir allí a donde se haga la actividad, informarse, incluso ir allí porque, bueno, esos antidisturbios con sus armas represoras y asesinas y torturadoras no nos dan miedo para nada porque nosotros somos la gente. Y tenemos la capacidad y la legitimidad de autogestionar nuestras propias necesidades, nuestra propia vida. Y eso es una legitimidad que nos da hasta el derecho de rebelarnos contra toda persona que quiera quitarnos esa legitimidad, como pueblo y como persona. Entonces, que estemos atentas un poquito y que se vayan creando esos lazos de apoyo mutuo. Y que si pasa otra cosa y los centros sociales deciden seguir con la actividad o lo que sea, que se apoye en la calle. Que se apoye en la calle y para proteger los espacios y sobre todo también para proteger una idea y una motivación que es la autogestión. Porque el espacio, es decir, si nos desalojan o si nos quitan esos espacios, vamos a ocupar más, vamos a estar en más, siempre vamos a estar ahí, ¿verdad? Y lo importante no es tanto el espacio, que es muy importante porque es el lugar físico en el que se desarrollan estas actividades, sino también esa idea, de esa legitimidad, ¿no? Y bueno, yo quería hacer ese comentario porque me parece que siempre cuando pasa algo, siempre tenemos que ver cuál es la estrategia del enemigo, porque ellos son nuestros enemigos, no porque nosotros los detestemos como enemigos, sino porque ellos nos han mandado una carta y nos intentan reprimir para que no hagamos las cosas. Es decir, son ellos los que se autodeclaran como nuestros enemigos. Y yo les digo, gracias, bueno, pues ya lo sé. Entonces, que ese enemigo es común a muchas y muchos compañeros y compañeras. Entonces, estemos juntas, estemos atentos y tratemos de generar esas respuestas colectivas, demostrémosle a esos represores, ¿verdad? Y también a la gente, a los vecinos, que nosotros creemos en lo que hacemos, que estamos dispuestos a defenderlo, ¿verdad? Y que además cada centro social no está solo, sino que muchas personas y cualquier persona que lo utiliza, me parece a mí, que podría estar también ahí apoyando. Es decir, que si te has ido a tomar una cerveza o te has ido a hacer una actividad, pero por una actividad o lo que sea, a utilizar el baño, ¿me entiendes? Que bueno, que eres parte de un centro social y que esto es algo que es importante que exista esa fuerza colectiva, ¿no? Porque a mí me parece que es lo que da la fuerza. Y eso es lo que quería decir. Así que ole por dejarme este pequeño espacio. No, al contrario, gracias por venir a participar en el programa, tú, que nos alimentamos también de este tipo de cosas. Bueno, una reflexión muy interesante. A partir de aquí, como hemos dicho en otras ocasiones, el pueblo es inteligente, ¿no? Tiene como una inteligencia instintiva que, bueno, pues que lo guiará, ¿no? Entonces, yo creo que nosotras, a nivel individual, pues yo personalmente, ¿no? Mi aspiración es a intentar hacer las cosas cada día mejor. También un poco en la línea que tú decías, de teniendo muy claro quién es mi enemigo, no porque yo lo, sino un poco la línea de lo que leíamos al principio del programa, ¿no? Sino porque odia la vida que yo amo, ¿no? Entonces, a partir de aquí está muy claro el bando, no lo he elegido yo, ¿no? Se lo ha montado él. Desde mi punto de vista, pues, a ver, está claro que hay que tener en cuenta, una, la actitud diaria, la acción cotidiana, y luego un poco también pues la base teórica, ¿no? La práctica y la teoría, ¿no? En la práctica pues está claro, y ahora pues sobre todo aquí a los otros compañeros que hace más tiempo que compartimos el programa, pues refrescar un poco la memoria cuando hace cosa de un año y medio, dos hacia aquí, nosotros hemos hablado mucho de lo que nosotros denominamos la estrategia antirrepresiva, ¿no? Y en ese con ese concepto hablábamos, entre otras cosas, de cómo primero individual, luego colectivamente, ¿no? Nos podíamos organizar para defendernos, ¿no? ya fuera, pues a nivel una agresión del tipo que sea, ¿vale? Ya fuera en el terreno legal, ¿no? El terreno legal también incluye enfrentarse a un militar, como tú bien definías, a estos policías que van armados con pistolas y tal, y que reciben órdenes y tal, pues como los militares cumplen órdenes, ¿vale? Entonces, cuando te enfrentas a estos policías, tú también tienes que tener claro cuáles son los riesgos. Está bien que toda esta parte tú, si quieres, la puedas haber planteado antes para poder llegar al punto este que tú decías, ¿no? Porque en realidad la acción nuestra, la propuesta sería un poco en la línea que tú dices, ¿no? De, bueno, pues venga, vamos a crear un poco de vínculos aquí y tal, ¿no? Y bueno, cuando toquen a fulanita, pues oye, vamos a saltar todas. Me tocan a mí, todas saltan también conmigo, ¿no? Un poco en esta línea, ¿no? Pero luego también en el caso individual que te tengas que encontrar con esta chusmilla, pues está bien que tú sepas qué riesgos hay, ¿no? Entonces un personaje que lleva una pistola, desde que te pegue un tiro, ¿vale? Hasta pues que te humille, que te intente engañar, un poco como la situación que nos ha explicado antes el compañero de la revoltosa y en tantos y tantos otros sitios, ¿no? Entonces, también está bien saber qué pasa cuando un personaje de estos te pida la papela o cuando te amenaza con ir a la comisaría o incluso si te lleva a la comisaría, si te mete la mano encima, si te, ¿sabes? Si acabas en una celda, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ya ha pasado todo esto en mayor o menor grado y te tienes que enfrentar al paso, al siguiente escalón, que es el Poder Judicial y tal, ¿no? Entonces ya está claro que entran en juego más cosas, que contra más familiaridad tengas tú con ellas, más en beneficio propio podrás utilizar, ¿no? Entonces yo comentaba lo de la estrategia antirrepresiva que habíamos hablado en su día, porque me da la impresión de que en rasgos, o sea, grandes rasgos, ¿no? Hay una especie de ignorancia. Prefiero creer que es ignorancia más que una predisposición a no querer saber, ¿vale? Es decir, hay un fancinillo, por decirlo de alguna manera, que me prestó un colega de un personaje llamado Iván Illich, que habla de profesiones inhabilitantes, ¿no? En ese fancinillo, entre otras cosas, para lo que yo lo utilizo ahora es porque lo que viene a decir, en la línea de lo que decía este, ¿no? Los omnisapientes doctores y tal, ¿no? Hay gente que sabe mucho y a partir de ese momento, si te dejas llevar por ese concepto de que hay gente que sabe mucho, automáticamente tú no sabes nada, ¿no? Entonces, en el tema de la autodefensa, ya sea en todos los terrenos, legal incluido, o sea, tú tienes una parte activa muy importante, la más importante. Entonces, tú tienes una iniciativa tuya, ya sea por una cuestión instintiva, ya sea por una cuestión racional, por la información que tienes delante. No puedes negar esa iniciativa. En el momento en que la niegas, lo que estás, en mi opinión personal, permitiendo es que otra persona te marque la línea, te marque el camino. En ese momento, tu actitud no es libre, ¿sabes lo que te quiero decir? Consciente o inconscientemente. Estás jugando de una manera que estás siendo condicionada y te estás dejando llevar. Y eso es muy grave porque luego hay unas consecuencias que si son buenas te pensarás que tenías una persona que te ha liberado, no te has liberado tú jamás, y si son chungas te las comerás con patatas y esa persona no va a tener ninguna responsabilidad sobre el tema, la tienes tú, ¿no? Entonces es una cosa que ahora cuando comentabas tú esto pues me parece que también es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Como que está muy extendido desde mi punto de vista el que en temas legales solo saben los abogados, ¿no? Y las personas de a pie no sabemos, igual que en temas de medicina solo saben los doctores. Ya hemos quedado que el Jean-Claude Van Damme era un alcalde de Barcelona que hizo muchísimas burradas, algunas de las cuales se están sufriendo, que han conllevado muertos y todo, y este tío trabajaba en la medicina. Y el actual, el Trias, que es el que ha mandado a la bofia a la revoltosa y está haciendo tantos desaguisados por ahí, también trabajaba en la medicina antes de meterse de alcalde, ¿no? Entonces, por eso el compañero los ha comparado al Mengele, ¿no? Entonces, cuidadín. Porque si consideramos que solo los abogados saben de temas legales, podemos acabar alimentando a la bestia, ¿no? Y podemos perder el hilo libertario, ¿no? Era un poco la reflexión que me ha venido cuando te escuchaba, ¿no? Me parece muy bien, pero es importante también, desde mi punto de vista, sin peros, ¿no? Me parece importante también tener en cuenta estos detalles. Porque entonces primero a nivel individual tú ya tienes una actitud que nadie te la va a tergiversar, ni nadie te la va a manipular, ni te la va a condicionar, entre comillas, porque, bueno, tú tienes confianza en ti misma, ¿no? Te conoces, te quieres y no estás negada a irte descubriendo cada día, ni a experimentar con tu vida, que para algo es tuya, y a cometer errores y meterte tortazos cada día, metafóricamente hablando, pero volverte a levantar y tal, ¿no? Y cuando esta acción puede compartir a nivel colectivo, es cuando esa inteligencia instintiva del pueblo de muchos siglos de lucha se ve con más, ¿sabes? Aflora más, ¿no? A mí me viene ahora a la memoria los hechos del cine Princesa, que entonces lo llevaba la cosa jurídica, el enfrentamiento de esto de las cartitas que explicaba y de todo este rollo, ¿no?, que se montan a través de la judicatura, el compañero francés, ¿vale? Y es que esta gente no son de fiar, porque él estaban como negociando ahí, estaban haciendo como la carta de negociar y de hablar con de abogados y fiscales con la judicatura, y ellos ya estaban preparando el desalojo, porque ya no se trataba de una cosa legal. Lo que se trataba era de que tenían que, yo pienso, esto es subjetivo y tampoco es una verdad absoluta, que el caso de la revoltosa en concreto, toda esta despliegue, diguéssim, de enseñar los dientes por parte del ayuntamiento, que está en cierta forma donant gust a una part de la població que és bastant facha, al germanet del ministro del Interior, que també és concejal en l'Ajuntament de Barcelona, que són Fernández Díaz, sí, vale, sí. Aquests són de la camada de la Val de Casas, van a aprendre amb ella. Aleshores, lo que en realitat no volen és el fenomen que se donava al Princesa i que s'ha donat a la Revoltosa, que és que lo que sucede allà no és predecible, i això les assusta molt. Si le plantegen, diguéssim, con uns abogats competents, com va ser el francès en aquell moment, de que legalment no poden fer tot això, no? Intentaran destruir-lo com el van destruir allà, no? En el sentit de que això que no és predecible, això que persones en la línia que tu estàs explicant, perquè si tu te fixes en l'activitat, tot se m'ha anat a la revoltosa. Han parlat gent que és sàvia, que és filòsofa, però que no tenen títols, que és gent del poble, gent d'allò, no? I ha habit activitats molt participatives, col·lectives, de l'última que jo recordo que vas estar, que me suposo que quizá fins i tot feia de la última, van recordar el cas de la Isabel Ferragut, sí. ¿Vale? Recordant tot el que van parlar, no? Inclús se va recordar d'aquell programa que feien de les Violetes, no? De les Violetes, quan van parlar que la ETA va matar a l'Ernest Lluch, que van fer, tothom va ahir com explicar com si l'Ernest Lluch fos un tros de pa, no? No sé què. I en aquell programa, aquell programa era molt punyent, molt valent, el feien les Violetes, i van explicar quan Ernest Lluch era ministre de Sanitat, el que va fer, con el rotllo de les partides de la plasma i de les transfusions de sang contaminades de... No saps? O sigui, fins i... Bueno, aquesta gent és que, com no tens escrúpols de res, llavors arriba a les situacions que sempre arribem, i que també que té que veure amb el que hem llegit, que qualsevol acte de violència que ells fan està totalment legitimado, legalitzado, inclús l'únic que poden dir és que s'han equivocat, com el que explicaven a vegades ara de les bales de goma, pues si se l'haguéssim tirat, diguéssim, a gent que som púrria o que som pues, la gent que hem estat allí a la... Perquè segons aquesta gent, nosaltres no tenim dret a fer el que fèiem a la Revoltosa o al Cinema Princesa, que en resumides comptes, què era el que fèiem? Home, segons ells no tenim dret a res. Bueno, pues, normalment l'únic que fèiem era viure, porque ellos nos negaban la vida, bueno, nosotros liberábamos un espai y vivíamos al margen de la ley, porque es que la ley no nos ampara ni de res, ¿no? Llavors, és en aquest sentit en el que estic dient que el que tracten és el que van tractar en els anys 90 és de vaciar de contingut, de contingut, de tot el que sigui de base, de tot el que sigui horitzontal, de tot el que tingui resiminències anarquistes, libertàries, en què pues, a la revoltosa hubies anat a l'Arcadi Oliveras, hubies anat la monja aquesta, tota aquesta... David Fernández... Exactament, tota aquesta gent, pues, aleshores pues, no n'hi hauria... Fins i tot se podria fins i tot negociar, també no és com nou. Quantes vegades l'ocupació de Barcelona ha hagut enfrontament per la gent que vol negociar com con l'Ajuntament i la gent que deia que no? Tot, és una repetició, llavors és i se dan casualidades com aquestes, no? Hem parlat que un metge va fer tota aquesta merda, no? Que parlar, tu li dius molt graciosament, que però què culpa tindrà el Jean-Claude Van Damme, no? Con el clos asqueroso. No, està clar que no té ninguna culpa, no? Bueno, vaya otra perla, eh? El Van Damme, és simpàtic, el Van Damme. No el conec. Té una machista, homòfono... No, però el Van Damme és el Van Damme i el Jean-Claude és bueno, el Jean-Claude. Pues, da esa casualitat, no? Que els dos són metges, no? Sí. Llavors, aquestes actuacions en el término metge, no? Se llaman quirúrgiques, de tallar el mal, d'estirpar-lo, no? Perquè allò era, la revoltosa per a ells és un mal, com era la princesa, no? Per què era? Perquè la gent no los necessitàvem a ells, no necessitàvem los expertos, no necessitàvem... la gent s'espavila per si mateixa i això no pot ser, no? Llavors s'està donant una forma de... no sé, per exemple, el company, no? Un dia que la revoltosa van discutir una mica allí com en el carrer, no? Hi ha una tenda que és tenda gratis, no? Sí. Que té un funcionament que per a ells no les entra, perquè ells tot és benefici i tot és guany. Mm. Tu tens una cosa que no usa, la deixa allí, uno que li fa falta la usa, saps? No, són altres dinàmiques. Llavors, clar, aquestes dinàmiques les tenen que tallar perquè ells no tenen base. En el que estan fent ara, que ja pugui ser el bloc espanyolista, perquè ara no es divideixen en bloc espanyolista o bloc constitucionalista o bloc unionista, el bloc soberanista, bloc independentista, no tenen bases. I com no tenen bases, tenen que usar pues, la repressió. Tenen que... Jo no sé si me segueix. No sé si me segueix, no? Llavors no tenen base, llavors necessiten qualsevol nucli que estigui, sigui dissident, que pugui parlar el Galileo, que pugui parlar Bruno Giordano, qualsevol dissidència, no la poden permetre, no? Tot té que estar enfilat en el que ells diuen honest, responsable, sensat, democràtic, saps? Que al final de comptes què és? La mentida. Bueno, que los urbanos roban a la gente que no da yo y se lo reparten lo que han robat. Sí. Los banqueros roban a la gent com da yo y se lo reparten. Los que feien pisos roban a la gent que necessitaven los pisos y es, o sea, aquesta minoria té... Cierran. Té, ¿cómo se llama eso? La patente de... Corso. De corso, ¿no? Sí, de fer lo que les... I el govern, l'estat, le dona com... Anglaterra li donava la patent de corso a aquella gent que anava a robar, a matar. El cas era... Bueno, és la seva forma de guanys, perquè no serà treballant, no? No serà... Pues més o menys, jo penso que va per aquí, no? Sí. Vaciar de contingut qualsevol dissidència que poda... que ells no poden predir, no poden controlar i no poden canalitzar a través de les urnes i els parlaments. Jo... m'estic llegint un llibre que ja n'he llegit i tal, es diu El drama del niño dotado y la búsqueda del verdadero yo. Bueno, és una mica en la línia de lo que llegíem abans, de lo que heu anat explicant, heu llegit i hem anat comentant, i en realitat pues, posa l'origen de tots els mals amb les barrabassades que se'ns fa a la infància, no? I totes aquelles coses que experimentem quan som acabades de néixer, o com deia el Nel, pues, inclús a dins de la panxa de la mare, no? Del ventre de la mare, pues, passen coses que ens van influint fins al punt de que podem arribar a créixer pues, bastant allunyades de lo que seríem com a persones, perquè ens hem hagut d'anar adaptant a lo que teníem a l'entorn, no? I això ha fet que reprimíssim, no? Pues coses nostres, no? Que pues nosaltres manifestàvem de forma natural i les persones adultes, pues per ignorància o amb mala llet, ens han anat fotent el toque perquè no els hi agradaven, no? I en certa manera, pues jo sóc d'aquest pal, tio. Jo considero que tota aquesta xusma, jo inclòs com a ésser humà, estem una mica pa allà, vale? I una mica la línia del que deia el Neil al principi, no? Doncs si no aconseguim que les noves generacions es puguin una mica estalviar tota aquesta part de xaladura, això no s'acabarà mai. Ara bé, això també em serveix per veure que tots aquests xalats que han muntat, pues, jo què sé, tu, la multinacional més antiga de la història, com és l'Església Catòlica, els militars, el capitalisme, tota aquesta història, que en realitat tot el que estan manifestant o intentant expressar d'una forma més o menys conscient són aquestes repressions de la infància, no? Són conseqüència d'això, són persones que estan molt malament, que són infelices, que estan, saps, frustrades de la vida, i jo en aquest sentit, doncs, com que jo tinc molt clar que precisament a l'haver nascut amb una família modesta i amb pocs recursos m'ha fet valorar molt les coses, doncs no sé, jo gaudeixo molt de la vida, tu, i a mi tots aquests rotllos intenten fer-me treure't les ganes de disfrutar, de gaudir de la vida, vale? I això no ens ho trauran mai, no sé, jo ho dic perquè ja està bé també marcar una mica les bases, no? O sigui, a mi, pues, bueno, jo què sé, poden venir demà a fotre'm un tiro, poden agafar i torturar-me abans de fer-me les mil i unes cabetxines, el més lleig que se'ns pugui passar per la cara. Poden venir a buscar-te i igual no estàs. Oh, exacte. T'has anat i no te troben, tio. Perquè per a això no te quedis, tio. Esa és la història. ¿Te recordes aquella pintada que van posar? Bueno, conociéndote, o llegan tres horas tarde, no, más vale que no vayan. Depende a dónde. Aquella pintada que había en el Princesa que posava, que nos quiten lo bailado. Que nos quiten lo bailado en la revoltosa y estén preparados para el próximo baile, sí, porque vamos a bailar, vamos a disfrutar. Bailado, que de momento vamos a seguir bailando, ya no lo quitarán de aquí unos años. Bueno, nosotros estén preparados para el próximo baile. Hay bail. Que recordar en este sentido que el la último frase... juicio se ganó, o sea, de momento tampoco hay en un futuro próximo una vista de desalojo ni más, o sea, que eso, la revoltosa allí estará. Clar, i clar. Allí tirarà i, per suposat, com a centre social autogestionat, pues seguirà fent la feina que ha anat fent fins ara els últims 5 anys. I si no serà la revoltosa, serà en otro puesto. Exacto. Bueno, però antes tendran que cerrarlo. Exacto. Y no simplemente con un papelito de precinto. Tendrán que echar a la peña d'allí y tendrán que cargarse eso. Bueno. Tendrán que pasar por encima de... los cadáveres de la gente que se interponga entre los centros sociales y estos violentos y asesinos llamados la policía. Exactamente, y aún así, si lo acabaran consiguiendo, que nos quiten lo bailado. Esa es la movida. Bueno, pues de morcillas, quiero decir. Es que yo pienso que aquí a Barcelona, por lo menos, que es lo que más yo conec, la peña, la vasca, la gent, el meneillo. La gent está preparada. Está preparada y a las horas, pues... tu això és com si poses una mà i l'aigua no surt per ahí, sortirà per un altre cantó, no? I aleshores jo, si recordeu quan Gràcia era, havia molta ocupació, mm-hmm. Que va ser, que havia aquell del carrer Astúries que va a despasso, i sí. Llavors allí està per a vergonya d'ells i d'una cosa que no té sentit, no? Perquè una cosa ahí buida, que l'havien donat vida, que era de risa, d'alegria, de la gent disfrutar, de gaudir, no? És tot triste, no? Tot d'allò que és el que són ells, no? El que tu deies, no? Exacte. Llavors, en aquella... En el Abel Paz, que és el... Jo ara estic llegint el llibre del Durruti, que és molt curiós, el va escriure l'Abel Paz, que va venir a xerrar allà, no? I nos explicava coses, no? I ara estic en un capítol que parla d'un que es deia Fermín Galán, que aquest era com el militar que manava en Jaca. I llavors va sortir con l'exèrcit i va proclamar la república, no? I llavors els de Pamplona, que havia el Mola, que era el que després le llepava les botes al Franco, li va dir, no surtis perquè d'allò, no? I llavors és una mica també en el sentit de que tenim que recordar els nostres mortes. Llavors, quan els van fusilar, a ell i a un altre, no? Hi va haver un juici molt, molt gran, i llavors la monarquia, no? L'abuelo d'aquest, no? Que ja pues era un asesino aquel, ¿no? Bueno, si tú firmas sentencias de mort, pues eres això, un asesino. Uh-huh. El Fermín Galán, ¿no? I aleshores part de l'exèrcit se va passar al poble i per això va haver l'enfrontament, no? Perquè amb molta gent, pues, hi ha un moment que la venda que té els ulls, pues, se le dona, no? Llavors el Fermín Galán formava part del comitè revolucionari, i que van, després d'haver-lo matat, que lo podien haver indultat i no haver-lo matat, perquè la bèstia monàrquica ja se tenia que anar, perquè el poble ja tenia la suficient força per ficar-lo, solo ho podien retenir una mica. Pues, per què ho estic explicant això? Perquè ells ara sembla que hagin posat a la Barcelona anarquista o libertària l'haguessin derrotat, però no és veritat. Saps? No és veritat. Sí. Això va, tornarà, com poden treure una... Van treure la princesa i després de treure la princesa, què va passar? Va venir un grapat d'ocupacions tremenda, no? Saps? Perquè a sobre se tornaran contra d'ells, tot això, no? Jo per això he escrit aquí un escrit pel Fermín Galán mentre estàvem parlant, que m'agradaria llegir, no? En el sentit de que el Comitè Revolucionari de Barcelona os avisa a ti, Trias, a los UPA, a los Mossos d'Esquadra i a tots vosotros que no podreu negar que Barcelona és anarquista i que la vida libertària prendrà, se farà als carrers, a les calles i als centres ocupats de Barcelona. No lo podreu evitar, això. ¿Vale? Llavors, nosaltres avui aquí recorrem a aquesta força, perquè aquesta força també... El Fermín Galán era una persona que sabia usar les armes, sabia l'estratègia militar, sabia tant com els militars fascistes i d'allò, no? O sigui que... què és el que hi ha? Perquè és que la vida no se pot interrompre, la vida. No se pot falsejar la història, no se pot mentir, no se pot dir que la gent anarquista de Barcelona no era anarquista, que era no sé què i no sé quan, saps? Si la gent de lo que ara se diu no sé què, no sé quan, no tenen gent de los anys 20 i de 30, pues no és el nostre problema aquest, no? ¿Vale? Y los Badía, los Denclans, los Mola y toda esta jarta de fachas y de yo, ¿no? Pues ya se lo sabrán y ya veremos lo que ocurrirá, ¿no? Y más o menos en aquesta recuperan como la memoria, la nostra, la de la Barcelona anarquista, pues fem des de la Ràdio Bronca de les Zones Lliures, pues diem, ¿no? Des del Comitè Revolucionari de la Barcelona anarquista diem, recordem a Fermín Galán, ¿vale? Hoy te recordamos en las ondas libres, desde Radio Blanca se glosa el recuerdo del valiente, del rebelde, del desobediente, que amó a su pueblo y ese amor le llevó a enfrentarse al orden burgués. Y te hiciste, Fermín, viento libertario, y la bestia monárquica y su odio al pueblo te quitó la vida. Y las gentes sencillas y humildes te dieron la vida. Con coplas, canciones, romances. Cuando las ondas libres viajan, vuelan en los vientos libertarios, te llevan como presente, como energía, como vida. Que a los sencillos y a los humildes les muestran que la solidaridad y el atrevimiento rompe las cadenas, libera y une y nos hace libres. Y el pueblo es libre. Y ríe. Aquí y ahora, en Radio Bronca, hoy es Fermín Galán. Hoy Fermín Galán. Y Barcelona, Barcelona es anarquista. Ah, va, pues. Arroca la bomba, que cupa metraño, coloca petardo. Y de Vale, família, doncs continuem amb el programa Judici a la Justícia. Per qui no ho sàpiga, esteu escoltant el 104.5 de la FM. Això és Ràdio Bronca, Ràdio Lliure, amb 25 anys d'història, alliberant les zones de Barcelona i donant canya als i a les que ens volen trepitjar. Y espiritista que nos recibe, nos vienen aquí a visitar desde el 30 y tantos. Andaban, company. Venga, gracias. Vamos a leer otro poemita y el Comité Revolucionario les ofrece poesía. Poesía libre. Muy bien. Bueno, este poema se llama Vete al infierno. Ajá. Si no tuviera ojos, te contaría el color de las cosas. Te tocaría la partitura que al moverse tocan. Si no tuvieras oídos, de la mano te cogería. Te acompañaría a los lugares del paraíso para que sientas vibrar el sonido. Si no tuvieras manos, te prepararía el trabajo cotidiano y te tocaría con mis manos, que son tus manos. Si no tuvieras piernas, sin pena, te cargaría en mi lomo para que conocieras el porqué de las miserias, para que entiendas por qué te llevo en mi espalda y por qué tú ya no tienes piernas. Si no tuvieras boca, yo diría lo que tú callas. Y asumiría como mías tus palabras para que vieras que mi boca es tu boca. Si no tuvieras nariz, yo sería tu gusto y tu olfato. Olería y probaría cuanto deseas y con palabras hermosas te lo contaría. Si no tuvieras cerebro, te cuidaría de cerca. De tus travesuras te haría las cuentas. Pero ¿y si no tuvieras corazón? Si no tuvieras corazón me sentiría triste y te desearía suerte despidiéndome con la mano. Si no tuvieras corazón, me sentiría triste. No puedes sentirte si no lo ordena tu mente. No puedes diferenciar ni entre contrarios y afines. Por los genitales te sale el cerebro. Si no tuvieras corazón, te pediría perdón por no tener uno de repuesto. Vete al infierno. Allí seguro encuentras uno. Allí se encuentra el mago de Oz, de enterrador trabajando. Pero pon cuidado, el viaje es largo. No se puede entrar con mochila, se derriten los zapatos. Vete al infierno, vete ahora o déjalo para más tarde. Pero si no tienes corazón, dime, ¿cómo puedo yo ayudarte? Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, pues amb aquest poema donem pas amb una telefonada. Sí. A veure... Hola, bona tarda. Hola, bona nit. Què tal? Bé. Salut, company, com estem? Ja, m'entens, estava missing. Com estàs? Bé, molt bé, d'una manera. Bueno, pa'lante, pa'lante. No, solo podía comentar porque ya queda por temps. Sí. El programa. Sí, tengo dudas de que amb aquesta crisi, aquest cuento, crisi capitalista dels bancs, Europa va aumentar molts casos de tortures a les comissaries. Havia llegit algo a Grècia, a Portugal. Teniu dades, vosaltres? No, dades concretes, concretes, no. Ara, sí que sabem que l'últim any a Catalunya han mort dues persones a comissaria. Sí, parla més fort, sí. Sabem segur que l'últim any han mort dues persones a comissaria a Catalunya. Sí. I a mans de la policia. I això ja també et diu, no, el nivell que porten. Tenim el fet de que al carrer les últimes vagues i manifestacions importants totes es salden amb com a mínim un ull fora de l'òrbita. Sí. Amb pallisses, amb gent detinguda i apallissada. Ara, jo també com ho veig, mirant enrere, tampoc veig una diferència excessiva. La Guàrdia Civil aquí em sembla que no hi ha hagut any que no hagi torturat. La Policia Nacional, tres quarts del mateix. I els Mossos, pues, des del primer dia que van començar a sortir, que bueno, no portaven ni 10 anys i ja hi havia uns dossiers de denúncies als Mossos que eren llarguíssims. I no estaven ni desplegats a tota Catalunya, només tenien la meitat de Catalunya, no? És la dinàmica que té la policia. Quan les coses es posen malament, tant els polítics com els reals governants, els banquers i companyia, per una banda fan que el feixisme augmenti, tant ajudant des de la televisió amb els seus missatges, etcètera, etcètera, com permetent que partits clarament feixistes, doncs, entrin dintre del seu joc. Sí. I per altra banda, doncs, fan que la pressió policial i per ende, el que sempre aquí comentem, no? La idea de fer por al poble, i aquesta por l'aconsegueixen a base de violència, ja sigui tortures, ja siguin violacions dintre les presons, ja siguin pallisses, ja siguin desallotjaments cafres, policies disparant a tort i a dret i és igual a qui li traguem els ulls, o és igual el mal que fem, etc, etc. Al País Basc en van matar un amb una bola de goma. I el Cabanes, no? Sí, sí. I la dinàmica és la mateixa, que han anat tenint el sistema jeràrquic en general tota la història. Quan van maldades i quan el poble comença a moure's i a aixecar-se, doncs ells augmenten la violència perquè això no passi i mantindre l'estatus quo. I en els casos que comentaves a Portugal, no ho sé, però a Grècia sí que ja s'han anat llegint bastantes denúncies per part de persones gregues que directament ja acusen de que hi ha una infiltració bastant gran del partit neofeixista aquest, bueno, sí, de no sé què dorada, d'Amanecer Dorada o no sé què, dintre de la Policia Nacional, especialment dintre dels sectors de policia antimovents socials, política, social o el nom que li posin allà. I fàcil és que aquesta gent, pues, quan enganxin amb un anarquista, encara li fotin més que un altre que simplement és un cabeza hueca metido a Madero. Sí, sí, se me olvidó una cosa. Quan un pres, com una presa, es passa 30 anys o 40 anys sortint la presó i entrant, vosaltres veu contestar que li queden seqüeles de les pallisses? Una persona presa? No, però sé que, bueno, que entri i surti i d'aquests sempre estan... No, queden seqüeles. En el seu dia, me recordo que vaig llegir un... Seqüela, m'entens? Huelles, Sí, sí, sí. De físiques i psicològiques parles, sí, no? Sí, jo dic física o psicològica, no sé. Jo en el seu dia vaig llegir un informe de les AFAP, d'aquestes associacions de familiars i amics dels presos, sí, polítics, i publicaven un informe en el qual havien participat, pues, persones relacionades amb el terreny de la salut i de la psicologia i tal, i havien arribat a la conclusió de que una persona que amb el que legalment s'anomena règim normal, amb 2 anys de talego, tenia unes conseqüències per tota la vida. Si això ho extrapolem a les cel·les d'aïllament, pues suposo que el temps passarà abans. I després de tot això, com que jo no sé, cada maestrillo tiene su librillo i cada persona és un món i tal, també depèn del punt subjectiu de cada persona. Vull dir, cadascú sabrà el que li afecta o no. Jo crec que... Acuérdate las pallizas... Un tío que está 30 o 40 años a aquel món, le quedan siempre marcas. Segur. Y igual una persona que ha entrat 4 días al talego o 10, o quan va passar, per exemple, els fets de la Fira de Tàrrega del teatre de l'any 91, sí, van ficar diverses persones a la presó en preventiva per aquells fets, vale? Per uns aldarulls al carrer provocats per la policia en un ambient de festes, vale? Pues igual per aquestes persones també va ser, hi ha unes seqüeles. Mira, hi ha un company que lo van detenir fa cosa de 3 mesos o així, sí, i lo van portar a la travessera de les Corts, que és on tenen los mozos d'esquadra com la gran comissaria, sí, i ell surt a YouTube explicando que aquest tio ja no tornarà mai més a ser com era. Estava en una mani i quan s'anava a agafar el metro van venir els antidisturbis, lo van detenir, ell l'explica, l'explica com a experiència personal, no? I al final, mentre ho està explicant, que el van gravat quan ja ha sortit de la presó i només va estar 4 o 5 dies, se posa a plorar i ell diu que ja, quan se pone com a parlar amb el seu fill, que ja no és el mateix, que ja no tornarà a ser mai més, que això ja li quedarà per sempre. I van ser 4 dies d'estar torturat, perquè l'home aquest l'únic que havia fet era anar a una manifestació i quan s'acaba la manifestació, com tenen que cazar qui sigui, pues ho van agafar ell i llavors se l'explica tot el que van fer, no? I com al final termina l'home plorant, perquè clar que te queden seqüeles. Se queden seqüeles con 4 dies i pues a la gent que està més temps pues encara més. Fins i tot hi ha una figura que això ho explica molt gent que ha estat a les presons, a los talegos, a les càrceles, lo que se dice institucionalització. Ah. Que ja no saben viure una vida diguéssim... Al carrer, no? Sí, al carrer, necessiten estan institucionalitzats, ja se l'ha ficat tan dintre tot això, no? Ara que hasta, fins i tot estan per al carrer per anar a pixar demanen permís, o sigui és molt fort tot això, molt. Clar, el que t'ha explicat abans el company, la democràcia o el sistema en el qual nosaltres visquem, que pues necessita la repressió, necessita la por, perquè si no la gent no faria, la gent funciona aquí perquè tenim por, estem acobardats. Sí, si no, de què? Al castell, no? Sí, al castell, a l'autoritat, al mal físic, saps? A final de comptes, a vegades al final quan tu no fas el que ells volen, què te fan? Ja no te peguen. Clar. Per què te penses que porten la porra? Sí, pues per la porten per pegar. Lo de les bales de goma la porten per fer mal. Tu veus un policia i tot el que porta és per fer mal. Sí. O sigui, saps? Llavors, pues aquesta és la seva força, no és la raó, no és tota la mentira que ens volen com dir. Bueno, igual te volia dir algun company. No, més que res, company, demanar-te pues que ens queden 2 minuts per acabar el programa. Vale. Sí, volíem acabar parlant Bueno, jo personalment me n'alegro molt d'escoltar-te, t'agraïm la trucada i no sé, tio, t'esperem en programes següents. Mira, la setmana que ve sortirem el dimarts, truca-nos una mica més d'hora, sí, si pots, i continuem xerrant. 15 dies el programa o no? La setmana que ve. Sí, perquè com venen les festes, sí. Vale? Vinga, fins a la pròxima. Salut. Apa, abraçada, salut. Vale, pues això, amb el temps una mica apretats, ens queden 2 minuts, menys de 2 minuts. Ho deixarem com un punt d'agenda, perquè ens hagués agradat més aprofundir-hi, però bueno, el proper programa ja ho xerrarem. Recordar-vos que aquest dissabte Es compleixen 20 anys de l'assassinat del Pedro Álvarez, un nano que va ser assassinat a l'Hospitalet per un policia, i que al llarg d'aquests 20 anys, doncs, bueno, doncs primer el policia amb la seva prepotència, després els jutjats de l'Hospitalet amb la fatxa de la Maria José Magaldi Paternostro i el poder polític i policial i etcètera, doncs s'ho han muntat perquè aquest assassinat quedés impune, que ningú pagui els plats trencats, només que la família, amb el seu dolor, i bueno, doncs que aquest dissabte es repetiran els actes que durant 20 anys s'estan fent, que és a les 11:30 del matí l'ofrena floral a l'Avinguda Catalunya i al metro de Torrassa de l'Hospitalet, i a les 5:30 de la tarda a la plaça Universitat pues la manifestació, concentració, manifestació a la que estem ja acostumats. El cartell, com sempre, 20 anys sin Pedro, assassinado por un policía en l'Hospitalet de Llobregat, pues ens recorda que des de l'any 92 estem aquí cagant-nos amb la mala llet que gasten aquests desgraciats. Des d'aquí, pues, donar suport a la família moral i bueno, animar-vos a participar d'aquest acte. Només destacar un detallet, pues, que als 20 anys un delicte d'aquesta mena prescriu, i la família està molt, molt cremada amb aquest fet, perquè cap ni administració, ni cap representant, ni polític, ni de cap altre pues, organisme s'ha pues, dignat mai en aquests 20 anys a donar la cara pel tema, i pues, bueno, s'han quedat més sols com mussol. No, de fet, amb el suport de la gent, de fet, hi ha persones que han rebut premis per aconseguir que la impunitat d'aquest policia. Sí, exacte, exacte. Bueno. Que en la línia de lo que del que comentàvem la setmana passada, no? De policies torturadors que els hi donen premis, doncs en aquest cas va ser jutge que, sí, ara està l'audiència. Que permet que un policia surti totalment impune d'un assassinat totalment irracional. I no perquè la majoria ho siguin, sinó perquè a més no eren funcions de la seva feina, sinó va ser en una suposada disputa, que no va arribar ni a disputa de tràfic, i el hombre salió del cotxe blandiendo un arma i pegando tiros. Bueno, esto que... es a la clase de personas que el Estado decide considerar oportunas para darle un arma y mandarlas a la calle a protegerles. El que s'anime a fer solidaritat con la família Álvarez és la plaza Universitat. Quina hora? A les 5:30 de la tarda. I qui vulgui participar en l'ofrena floral a les 11:30 a l'Avinguda Catalunya a l'Hospitalet. Qui vulgui més informació i no tingui mandra per llegir, hi ha una pàgina web que és plataformapedroalvarez.com a la que trobareu molta informació. I tot això és era el dissabte, dia 15. Dissabte, dia 15 de desembre. Pues un dit això, família, ens hem passat del temps, així que despedim el programa d'avui, recordant-vos que la setmana que ve el tornarem a fer en directe perquè s'acosten dates festives, i llavors ja després farem un descansillo fins a l'any que ve. Com sempre, pues ja sabeu, estigueu alegres i contentes, sigueu felices amb vosaltres mateixes, sapigueu estimar-vos a vosaltres i deixar-vos estimar, i com decía el compañero, que nos quiten lo bailao. Los que sois buenos, sed malos. Los que sois malos, sed pitjors. I ja sabeu, los que lluiteu, mai esteu sols. Salut i molta bronca. Venga, pues. Digues algo rápido. No disfrutamos en el paro, ni disfrutamos trabajando. No, no, no. Dejando pasar nuestra alegre juventud, ¿qué más se puede pedir? Nuestra alegre juventud. Los maderos cuidan de nuestra seguridad. Tururú. Estando con ellos nada nos puede pasar. Vamos dejando pasar nuestra alegre juventud. No! necesito y os